У эфиры радыё «Свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Тэму сённяшняга выпуску можна акрэсліць так: як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на хвалях «Свабоды» цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 12 снежня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з палітыкам Станіславам Шушкевічам. Гаспадар Станіслав, я рады вітаць вас у вольнай студыі напярэдадні вашага юбілею. Усяго нейкіх 70 гадоў таму вы нарадзіліся ў Менску. Якой яна вам помніцца, беларуская сталіца 30-х-40-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя? Ну, я усведомляю сябе відавочна так з года 40-го. Я памятаю Мінск, ён мне падабаўся. Жыў я на Камароўцы, там у доме, дзе на гэтым месцы зараз стаіць філармонія, там, дзе плошча Кубак Коласа пачыналася балота, а там, дзе сёння пачынаецца парк Чалюскінцаў, быў ужо загарад. Горад быў невялікі, але ў Мінску былі помнікі. Былі такія магутныя збудаванні. Падчас вайны, калі ўсё згарэла, муры пэўныя стаялі касцёлаў. Там, дзе зараз саркафаг быў касцёл, так ён паварочваўся літарай Г, я нават не ведаю дакладна яго назву. Але вялікія дамы былі вялікай рэдкасцю, і, напрыклад, найвялікшай уцехай для мяне было папасці ў дом спецыялістаю, праехаць там на ліфце. Вершынай было шчасце. Калі вам было ўсяго 2 гады, вашага бацьку арыштавалі. Фактычна вы гадаваліся без яго. Скажыце, вярнуўшыся, ваш бацька маўчаў, як многія ў той час? Ці вы ўжо тады, у 56-м, ведалі, што адбываецца ў роднай савецкай краіне? Ведаеце, я добра ведаў, што адбываецца, але мне здавалася, што гэта былі подлыя выканаўцы. Я думаў, што савецкія прынцыпы, камуністычныя прынцыпы, яны правільныя. І самае жудасна, што мой бацька верыў у гэтыя прынцыпы, верыў значна даўжэй, чым я. І ён уступіў у камуністычную партыю Савецкага Саюза, ну, камуністычную партыю Беларусі ў 1964 годзе. Вы кажаце, што бацька значна даўжэй верыў у гэтыя ідэалы, а калі ў яго вось адбылося гэта прасвятленне? Вы ведаеце, на самым ужо пры канцы. Ведаеце, ён памёр у 91 годзе, і я якраз вёў сесію, калі мне паведамілі пра тое, што бацька памёр, таму што перад гэтым ён папаў у шпіталь. Ён быў у добрым шпіталі, у добрых лекарах. І вось ўжо ў апошнія зусім часы, калі я быў старшынёй, першым намеснікам старшыні Верховнага Савета. Ведаеце, калі пачаліся ўсе гэтыя пасквілі, і адна з тэм, гэта была тэма аб тым, што я здрадзіў бацьку, дык мой бацька ўзяў кол, на які апіраўся, і пайшоў па ўсіх гэтых савецкіх і партыйных інстанцыях, і тлумачыў, што вы падлюгі, не маеце права так гаварыць. Я добра ўяўляю, гаспадар Станіслаў, як ваш бацька бараніў гонар сына, бо аднойчы бачыў у доме літаратара, як ваш бацька лаяў Эдзі Агнятвет, якая, як лічылася, пісала ў 30-е гады даносы на сваіх калегаў. Скажыце, Шушкевіч старэйшы не мог дароўваць старыя крыўды? Хачу вам расказаць аб маёй асабістай жыццёвай, ну, калі хочаце, драме. І відавочна, вы будзеце першы журналіст, які пра гэта ведае. Тут было рознае разуменне таго, што такое Эдзі Сямёнаўна Каган альбо Эдзі Сямёнаўна Агнятвет. Мая маці, да, смерти своей лечила Эдзі Сямёнаўну Агнятвет своей лепшей сябровкой, пристойным человеком, и николи не подозревала у яе ані ў яких злачынных дзеяннях, ні ў яких доносах и гэтак далей. Ну, ось, а что до батьки, так ён сказав прямым текстом: я бачив яе донос. Батька мой николи не хлусив. Николи в житті, у самые тяжкі моменты, і завсёды говорю по-белоруску, нават в Сибір. І ведаєте що? І я поміж двух гэтых вогнішчаў, маці так, батька так, я николи не умешваўся у справы дарослых. Я лічыў, што даровано Богам, як бацькі лічаць, я не магу іх ні ў чым пераконваць. Савецкі лад і гэта сістэма утварыла гэтулькі агідных подлых сітуацый, што да гэтага часу цяжка гэта разраўнаваць. І я вам тут скажу яшчэ, можа, я прыгадаю, як я быў у дзяржсавеце СССР, і там узнялося пытанне адкрыць архівы КДБ. Я быў гарачым прыхільнікам такога падыходу. Але паслухаўшы кіраўнікоў усходніх, скажам так, Узбекістану, Казахстану, Туркменістану. Я б на сёння ўстрымаўся б рабіць нейкую катэгарычную заяву з гэтай нагоды. Я б з гэтым яшчэ можа пачакаў. Яны сказалі так: калі вы хочаце парадзіць, это быў яшчэ СССР, калі вы хочаце парадзіць у нас шматгадовую на стагоддзе разню і помсту, то адкрывайце. Гаспадар Станіслаў, цяпер БТ паказвае прапагандысцкі серыял «Найноўшая гісторыя». Адзін з яго герояў, Мячаслаў Грыб, цвердзіць, што вы нібыта напаўсур'ёзна, жартам прапанавалі Александра Лукашэнку на старшыню антыкарупцыйнай камісіі. Вы не шкадуеце, што тады так пажартавалі? Я ніколі ніякай кандыдатуры, ні на якую пасаду, акрамя сваіх намеснікаў, я не прапаноўваў. Паўтараю, ніколі ні адной кандыдатуры. Таму што старшыні камісіі абіраліся камісіямі і прапаноўваліся дэпутатамі, гэта нелагічна, таму што навязваць свой пункт гледжання старшыня Верховнага Савета не мог. І таму Грыб блытае, таму што Грыб, відавочна, заблытаўся ўжо ў той прапагандзе, якая цяпер вядзецца. Але я пагадзіўся з гэтай кандыдатурай, гэта праўда. Такім чынам вы ўсё ж спрачыніліся да палітычнай кар'еры Лукашэнкі? Ну вы ведаеце што, я ж не думаў, што у чалавека няма ніякага сумлення. Я вам скажу, іншае сумленне час ад часу здраджвала і людзям, з якімі я пасля працаваў. Вы ўжо мяне прабачце сёння. Я ў дзень, калі знік Віктар Ганчар, я сустракаўся з ім два разы. І яшчэ раз ён прыходзіў да мяне дадому, мяне не было, нават ён падарунак, відавочна, апошнюю ў сваім вольным жыцці зрабіў маёй жонцы, ён прынёс ёй, не ведаю, з якой нагоды, кветку і каробку цукерак, ён вельмі быў такім элегантным чалавекам у гэтым сэнсе. Але ж відавочна больш такога супраць мяне эмацыйнага выступлення, чым яго не было на Верховным Савеце. Ён як бы маніпуляваў фактамі, што от гавар, не, ну не варушымся мы туды, а справа ў чым была? Справа была ў тым, што я сапраўды вельмі марудна мы прымалі канстытуцыю. І 101 артыкул быў прыняты пад маім старшынствам. А 38 артыкулаў за пар пры Грыбе было прынята пры галасаванні, якое арганізаваў Булахаў. І гэтыя артыкулы парадзілі ў нас і цемрашальства, і прэзідэнцтва, і прарасійскасць, і антыбеларускасць. Гэтыя артыкулы. Лукашэнка, ён быў лялькай у руках Саўміна. Увесь яму матэрыял шукалі там, Кебіч, яго там асяроддзе, Мясніковіч, там усе такія, бо быў я косткай у горле для іх у пэўным сэнсе. Я вам скажу, ну, без асаблівай такой скромнасці, што у мяне няма праблемы пазнавання. Я вот, напрыклад, в Украіне, у Литве, у Польши. Ведь у меня одна беда, что мне тяжко, значит, быть самим собой, потому что я выхожу у лазенки польские, тут собираются 3-4 женщины, причем называют прозвища, и так-так, и говорят, в Украине, так у метро проехать не могу в Киеве. На вот вот теперь я был этим летом два раза, так урешт-ирешт я уже погодился, что у меня там сябра есть, он меня возил. И ставление доброе. Летні маратон вольных студыяў на хвалях свабоды. Суразмоўца Міхася Скоблы, Станіслаў Шушкевіч. Вы згадалі пра адносіны да сябе ў Польшчы, на Украіне. А як людзі ставяцца да вас на менскіх вуліцах? Я імкнуўся лічыць. Адзін адмоўны на 19 становчых. Але я вам скажу так, што гэта ў Мінску, сярод людзей дасведчаных. А сярод тых, хто не ведае, у чым справа, і кожны раз гаворыць, што ў нас дрэннае жыццё за Шушкевіч, я думаю, што і фільм цяпер такі. Ну, то я думаю, што там будуць іншыя суадносіны, можна і зусім наадварот. Спадар Станіслаў, мне прыгадваецца 93-й год, 75 гадоў Беларускай Народнай Рэспубліцы. І вы ў прэзідыуме поруч з прэзідэнтам БНР Язэпам Сажычам. У вас не было тады намераў узяць і перадаць яму паўнамоцтвы, каб у нас нарэшце быў адзін урад, адзін кіраўнік? Ніколі. Але раз мова такая вялася, што відавочна немэтазгодна захоўваць БНР і структуры, ну, але бачыце, час паказаў, што трэба дзейнічаць інакш. Я думаю, што тое, што сёння ёсць Рада БНР і тое, што ёсць Іванка Сурвіла, жанчына, якой можа ганарыцца любая нацыя. Я думаю, што гэта вельмі добра. Спадар Станіслаў, мы бачым, як улада мяняе, псуе людзей. Вось скажыце, што робіцца ў душы чалавека, калі ён пачынае глядзець на свет з вакна урадавага Мерседеса? По моему абсолютному перакананню, чалавек, які ў жыцці ўжо стаўся як прафесіянал, як чалавек, які нечага дасягнуў, ён звычайна не мяняе сваіх падыходаў. Я, напрыклад, гляджу от на радыёфізіка Салану. Я сустракаўся з ім, бачу яго. У мяне такое ўражанне, што ён паволі сябе проста, таму што ён ужо склаўся як універсітэцкі прафесар, як выкладчык. Я нават вам скажу наступнае, паглядзіце на Леха Валэнсу. Што змянілася яго стаўленне да людзей? Да касцёла як ставіўся, так і ставіцца, як быў спраўным католікам, так і ёсць, як быў энергічным, прыехаў ва Украіну, ён ж прыехаў фактычна як дзеяч салідарнасці, больш чым як дзеяч, як былы прэзідэнт Польшы. Я цудоўна ведаю Ющенко. Ён быў, прабачце, прэм'ер-міністрам Украіны. Я яго ведаў як шэфа нацыянальнага банка, мы з ім пазнаёміліся. Я вам скажу, гэта цудоўны чалавек, гэта патрыёт Украіны з вялікай літары, гэта дасведчаны і сціплы чалавек. Можа, я нічога не заўважыў, але, прабачце, улада мяне не разбэсціла, таму што я не злоўжываў уладай і тымі магчымасцямі для ўласнага забеспячэння, якія можна было арганізаваць дзякуючы ўладзе, хаця яны проста так не выпадаюць. Мне здаецца, людзі, якія дзякуючы уладзе не самазацверджваюцца, не мяняюць сваіх звычаяў. Вы згадалі Віктара Ющенку, і мне захацелася прыгадаць украінскі прыклад адносінаў улады да творцаў. Месяцы тры таму прэзідэнт Украіны Леанід Кучма даў званне Герой Украіны свайму палітычнаму ворагу, удзельніку руха, паэту Дмітру Паўлычку. Скажыце, увогуле, як павінна і ці павінна улада ў адносінах да творчых людзей выкарыстоўваць паперамен і бізун, і пернік? Ведаеце, Паўлычка патрэбен Кучме, каб ён, Паўлычка да Кучмы добра ставіўся. Ну, вы, спадар Станіслаў, пернікі таксама раздавалі. Скажам, наш Рыгор Барадулін атрымаў званне народнага паэта з вашых рук. Я не патрэбен Барадуліну. Не патрэбен абсалютна. І, прабачце, лепш, чым я да яго стаўлюся, ставіцца немагчыма. Для мяне это святы чалавек. Ну, немагчыма, калі выдалі ва ўсім свеце Быкова на ўсіх мовах свету. Ну, немагчыма не адзначыць яго тут нейкай гэтай прэміі. Ведаеце, што толькі таму. І думалі, што даму прэмію, перавыхаваецца, будзе, значыцца, служыць верна. І апошняе пытанне, спадар Станіслаў. Нехта з класікаў абмовіўся, што пісаць вершы пасля 30 непрыстойна. А ці існуе нейкі ўзроставы парог для палітыка? Моладзь, яна абновіць Беларусь, ніхто іншы. Але што зберагчы моладзь ад дурных наступстваў таго, што яны могуць